Niko ništa. Ni 100 ofanziva bre, ni 120 komisija, ni 1000 bre krigera. Alo, okupator. E, si zapisao? Vi mislite da smo mi veverice bre, da nam mozak služi da skupljamo šišarke? Pa šta ste mislili? Da nismo shvatili? Zamenili ste samo te dve reči, više nije popularno to što nam radite zovete okupacija, pa to zovete tranzicija. Al ste nešto zaboravili. Mi smo skloni ilegali. Mi smo svi vaspitani o tome. Dok ste bre vi jeli cornflakes, mi smo gledali bre otpisane bre. Alo, na tome smo porasli. Piše na kraju špice da su svi događaji izmišljeni. Pa šta? Nema veze. Mi u to verujemo i tu nema leka bre. Tako volimo. Kad god vi udarite u tranziciju, mi ćemo u ilegalu. Pa ko duže izdrži? Ta-ra-ra-ri-du-ra-ra. Bobane, cepaj!